وما کرو دے کافرانو پٹ جرگیو پٹ مکرونو تدبیرونے کول وما کر اللہ او تدبیرو کو اللہ فاکو والله اللہ فاکو خیر الماخرین دیر غورا تدبیر کو ان کی دی اللہ فاک دیر غورا تدبیر کو ان کی دی تو ہو بیو کر گئے والله فاک سے کم کر کی ناغی تفو نو تپا دنیا کے سکرہ سے انہا باخرات کی دا سے تدبیری نا درے گجروں گڑے کی دا غشو ہوا ایو کیس شو ایو ماشو میں سر ریم شو بیو ملکڑے ہوا آو انٹرین کیس فتو ہوئی کنا اپنی سوالا بیار مو بچے دین سر بس سکو وسا دو خوخ پر سکڑو ما کرکڑو کنا نیکس والله فاک تدبیر سکولو یہ ویسے چورا دیر مشہور دیر تبتیش کی آگے ماوی شیر سنہ خبا خواب خائی سنہ خبا خواب خائی دیکھو شیر اللہ فاک چکا کار کی تدبیر نا آگے تمو تردیر لاری کلوش ویزن وطم آوی دا گنو آگا پترے نہیں ہے آگا مجرم چھو وطر گنو نا آگا پترے دیزے بادر آکشی ورہ آدھا گنو سکرہو دیدے دے اکثر غس تیری کنا بیائی منا پچو شانویر ہوئی بس زود رہ دا ہوئی ماغ زیر آکڑ آوی آگا میں اسلام آمد توری گو ڈینے نا پھارا ڈینے را لی کس رہ ہوئی نبی آتا پوس کو شدہ خفیل کرلو نکیو شدہ سنگے ہوئی دا دخ کی معمولی شدہ کم نڈر بے پیدا رکھ دے کم کس کم مکر کرو آتا لافا کم تدبیر ہوئی تازہ سوال آو کرنا رتا تمہو چی دی پٹی مشوری کو دی پٹ چلوانی کو دی او آل تکی دا اللہ فاک مانا ہوں تدبیر ہو انتظام چلو وما کرو دی کافرانو پٹ چلوال کولو پٹ جرگی کولی وما کر اللہ او تدبیر کو اللہ فاک دی خوش عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتلو کرنا اللہ پاک سے تدبیر ہو چھے خفل کس لفہ مرے گلے شو واللہ خیر الماکرین او اللہ پاک در خط تدبیر کون کی دے اس استاذنوں دے ورپاسی آیت کی حروس تو مباحلے کے دل کو تفصیل لے ریم سو جا ستاور ہاں نوزدہ سربوں کم دا ہو ما تراغ داؤں پوری کتھرے دے دے بل باپ پوری کنا فین اللہ علیم بالمفسدین فدے مباحلک یو دیکھ تفسیر دے دے دس سبو وائیو اس قال اللہ کلشو اللہ فاکو یا عیسیٰ اے عیسیٰ خفن شے اس قال اللہ تلہ دولی کئی بیان تدبیر نجات عیسیٰ علیہ السلام والسلام بیان تدبیر نجات عیسیٰ علیہ السلام بیان تدبیر نجات عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سنگھ بشکور وَرْتَوِي عیسیٰ اِنِّي بِشَكْ زِشِمَا مُتَوَفِّيكَ پورا پورا اغسطن کیا مطالرہ پورا پورا اغسطن کیا مطالرہ وَرَافِعُكَ اَوْفُرْتَكَ اُنْكِيَ مَطَالَرَا اِلَيَّا اَقْبَلْزَانْ تَرَبْتَا وَمُتْوَحِرُكَ اَوْفَاكَ اُنْكِيَ مَطَالَرَا دَ كَافِرَانُو دَ پَلِتَيْنَا اِنِّي مُتَوَفِيكَ بے شک دے پورا پورا غستون کی امت آل را ورافعوں کا پورتا کون کی امت آل را الیہ اخبر ذات ترکتا ومتوہروں کا پاکون کی امت آل را اے عیسیٰ دا کافرانو دا فلیتینا من اللذین دہا کسانونا کفرو چکو فرو شرکی کردے وَجَعَلُ الَّذِينَ قَرْضَ وَرْكِمْ هَا كَسَانُ دَرَا اتبعوك جدا بدري كردستا فوق الذين فورت بها كسان بانده كفروا كفر شرك كرده إلى يوم القيامة تروستر قيامة فوري دار طول شرين دي بقول طبيب فوق الذين تنادوا بك في الحجة فدليل كي بقورتي فدليل كي بقورتي لا الفوقية في الأموال فوقية بأموال كنن مرات شكنا مغي سر بأموال ديري أو حيثان سر بأموال سي نبكمي إسانو دا زيني ولدي إسانو دا زيني ولدي ودلت لغيش إلا يوم القيامة لا أربك إذان منتن نيبل بك يومي سنغو منو وإذن دخل بكريم لشي آه كسان شي تابي داري كيستان دي وفورتي باه كسان شكو فرقرد إلا يوم القيامة هل كده نمر همشه بار شي دي همشه پورتي مؤمنا ثم الي مرجعكم بعظم طرف دا واپس استا سودا فاحكم بينكم فزوا فيصلكم بما بين دتا سوكي فيما كنتم فيه تختلفون فاسكي چتا سوبكي اختلاف قولوا لو هم چې لبدي ترجمه وره سم ده د ټیم کې راتوار بخښنه اوس نه کیږي مزه لبدي هو وره سم کار دا دوار بخښنه به سبا کې سما الیا مر جو کو بیا زما طرف تا واپس ساسو دا فاحکم بینکو دا فیصله کو په ما بین د تاسو کې کی ما کنتم فی تختلفون فحاسکی چھتا سبکی اختلاف کولو فاما الذین کفروا ہر جہاں کسان دے چھو کفر و شرک کر دے فاعذبهم عذابا شدیدا فزب سزا ورکما اغویت سزا سختا فی الدنیا والآخرہ فدنیا و فاخرت کی وما لهم من ناصرین او نبوی دلی کافران رفرا سوک امدد کن کی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هر جہاں کسان دی چیمان روڑ دی وامن صالحات او نیک عمل کر دی فَيُوَفِّيهِمْ بس پورا پورا بور کی دوی تالا فاکو اجورہو بدلنا دوی واللہ لا يحب الظالمین او الله پاکو محبت نکید ظالمانو سراب ذالکا دغا چکم واقع بیان شوان نتلو منگا بیانو دعجر علیکا پتا ماندے من الآیات دا آیاتنا اے محمد رسول اللہ والذکر او نصیحت والذکر الحکیم او نصیحت حکمت والانا چکم آیات ندی او حکمت والا نصیحت ندی او منگتا ست ذکر کو ان مسل عیسیٰ عیسیٰ جانو باوی بی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وشدہ ابن اللہ درین نور بسوی شتابت تپو سکو چتا سبن عیسیٰ ابن اللہ وائے دیب ویوی پلارے نو پلارے نو ویزکو تا مگ ابن اللہ وائے نو دادا بلے سلام خبیانا پلارو اور نمور حل تو بیس سوائے حل تو بیس سوائے لدي ان مثل عيسى تندريك هذا تشبيه الغريب بالاغرب هذا تشبيه الغريب بالاغرب طب ناشنا بھی سر پیش کیا ہو دا ناشنا ہو یا سو اس میں تبدیل اشنا بھی کرو اشنا بھی ہو رہے ناشنا عجيبة يا أعجب بول تشبيه الغريب بالأغرب آدم علیہ السلام ته بیا سوال دا ګوره چې سوال کې او بل سره ته هم سوچ کې یو کس یو الک ته وی ویا سو جن چرګا او وس کی او ماته دې نه کی هغه ته دا سوال چې روډه پر واګې نه شي صحیح څه پتا سی ویا دا کې ته چیو تر پتا دا کې نه پتر ته بیا سوچ کې شیندوان توی شه غوور عبادت کی پیکی و تے سپے ہو پیکی سپے ہو پیکی کرا ناگے تو بدا ورے بدا مور نوائے اینا مسلا عیسیٰ